Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ranny wzmacniacz. What we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. Yeah, I hope I die before I get old. Dzień dobry, w programie Trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W tym tygodniu minęła 80. rocznica urodzin basisty, częściowo też wokalisty i współkompozytora utworów w grupie The Who, John Entwistle, bo o nim mowa, to jeden z najwybitniejszych basistów w historii muzyki rozrywkowej i mam nadzieję, że utwory, które wybrałem do dzisiejszej audycji, będą w stanie potwierdzić moją tezę. My Generation, pierwszy fragment twórczości grupy The Who już za nami, wielki przebój tej grupy, pierwszy i jeden z największych, bardzo ważna rola właśnie basisty w tym utworze, warto posłuchać jeszcze raz tego fragmentu i wyłapać dźwięki basu, dlatego że naprawdę mają one bardzo ważny wpływ na całość brzmienia utworu My Generation. Teraz grupa The Who jeszcze trzy razy. Najpierw kompozycja dzisiejszego bohatera, Boris the Spider. Yeah. dropped onto the floor, heading for the bedroom door. Maybe he's as scared as me. Where's he gone now? I can't see. Yeah. Za nami trzy piosenki grupy The Who z wczesnego okresu działania tego zespołu. Boris the Spider, tu John Entwistle w roli głównej jako kompozytor, wokalista, oczywiście też basista, później Sparks i Cousin Kevin. W roku 1971 ukazała się pierwsza płyta długogrająca autorstwa Johna, Smash Your Head Against the Wall. Eternal youth, Mickey Mouse, Father Christmas. I Believe in Everything i Heaven and Hell śpiewał i grał John Entwistle, a obie piosenki pochodzą z jego debiutanckiego albumu solowego Smash Your Head Against the Wall z roku 1971. Wracamy do nagrań grupy The Who, zaglądamy na płytę Who's Next i zaczynamy od utworu Baba O'Reilly. When I Was a Boy, piosenka, która pojawiła się na stronie B singla, a wcześniej trzy utwory z albumu Who's Next? Baba O'Reilly, My Wife i Won't Get Fooled Again. Ta ostatnia piosenka z wymienionych dotarła do 9 miejsca brytyjskiej listy przebojów. Wracamy do grupy The Who, The Real Me na początek. Yeah.

Wysłuchaliśmy czterech utworów w wykonaniu grupy The Who. The Real Me, Success Story, Trick of the Light i The Quiet One. Ten ostatni, tytuł tego ostatniego utworu odnosi się do postaci basisty grupy The Who, który był nazywany właśnie tym cichym. Podobnie zresztą jak George Harrison w grupie The Beatles na przykład, mimo że był gitarzystą oczywiście. Teraz przechodzimy już do drugiej części programu, mianowicie też w tym tygodniu przypadała inna ważna rocznica, mianowicie 70. urodziny obchodził David Lee Roth, wokalista grupy Van Halen. I już teraz duża porcja nagrań tego właśnie zespołu, oczywiście z udziałem Davida Lee Rotha.